jak dawniej. Zapominam chwilę, tak szybko i nagle. Kradnę wdechy ciebie z ostatnich kroków przed mrokiem, za rozbitych okien. Tak mało cię widzę na niebie. Uciekasz tak szybko, tak nagle. Przed krzykiem z najstarszych liter układam znów listy do ciebie.